Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o wydaleniu rosyjskich dyplomatów w geście solidarności z Wielką Brytanią. Orłach dla najlepszych polskich filmów. I kolejnym sprawdzianie polskich piłkarzy przed mundialem. Dzisiaj mecz z Koreą Południową. 16 unijnych krajów zdecydowało się na razie wyrzucić rosyjskich dyplomatów w reakcji na atak chemiczny w Salisbury i próbę zabójstwa podwójnego szpiega Siergieja Skripala. A wczoraj przedstawiciele europejskich rządów w niemal skoordynowany sposób ogłaszali decyzję w geście solidarności z Wielką Brytanią. Dzisiaj o dalszych krokach mają zdecydować Belgia i Irlandia. Beata Płomecka. To nie są unijne sankcje, bo nie było na nie jednomyślnej zgody. Unia nie zdecydowała się na przykład na zamrożenie aktywów rosyjskich oligarchów. Nie zrobiła też tego Wielka Brytania, ale decyzja ponad połowy krajów o wyrzuceniu rosyjskich dyplomatów jest bezprecedensowa. Wczoraj niemal równocześnie rządy tych państw ogłaszały swoje decyzje. Informował też o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodatkowe decyzje, włączając w to kolejne wydalenia w ramach wspólnych unijnych działań, nie są wykluczone w najbliższych dniach i tygodniach. Do wieczora 16 krajów ogłosiło, że wyrzuca rosyjskich dyplomatów. Belgia i Irlandia, które nie przyłączyły się do koalicji solidarnych z Wielką Brytanią, mają dziś poinformować o swoich decyzjach. Słowacja na razie wezwała rosyjskiego ambasadora do MSZ-u. Natomiast wyrzucenie rosyjskich dyplomatów wykluczyły Portugalia, Luksemburg, Malta, Cypr i Austria. Pozostałe państwa nie poinformowały o swoich decyzjach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To absolutnie nie jest żaden skandal, przekonuje w rozmowie z serwisem w polityce.pl Jarosław Kaczyński, odnosząc się do dyskusji o wynagrodzeniach ministrów i przyznanych im nagrodach w wysokości w sumie 1,5 miliona złotych. Mamy do czynienia z legalnymi nagrodami za ciężką pracę, stwierdził prezes PiS-u, choć dodał, można dyskutować, czy to dobre, czy złe, czy takie sumy powinny być, czy inne. Prawie 5 godzin trwała akcja zabezpieczania i wywiezienia niewybuchu z Łomży. Trzeba było ewakuować kilkaset osób i zamknąć kilkanaście ulic. Pocisk lotniczy z czasów II wojny światowej odkryli pracownicy firmy remontującej jedną z ulic. Przed godziną 21 akcja saperów zakończyła się. Mieszkańcy mogli wrócić bezpiecznie do domów. Policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia bomby lotniczej i informowali mieszkańców o zagrożeniu. W akcji brało udział ponad 40 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, strażacy, członkowie grupy ratowniczej Nadzieja. Ewelina Szlesińska z łomżyńskiej policji informuje, że ewakuowano około 400 osób. Premier Mateusz Morawiecki wyróżniony nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego za działalność na rzecz Polski. Odbierając ją premier zapewniał, że rząd pod jego kierunkiem będzie podążał drogą wytyczoną przez Lecha Kaczyńskiego. Cechą łączącą wybitnych ludzi naszej historii było to, że oni domagali się od narodu nie łatwych celów, tylko wielkich celów. Bo tylko właśnie takie wielkie cele są w stanie odbudować należną nam pozycję w rodzinie narodów europejskich i na świecie. W poprzednich latach laureatami tej nagrody byli m.in. prezydent Andrzej Duda czy działaczka opozycyjna z czasów PRL-u Zofia Romaszewska. Znamy już też laureatów Orłów 2018, czyli polskich nagród filmowych. No i więcej, bo aż 10 statuetek otrzymał obraz Cicha noc Piotra Domalewskiego za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii Odkrycie roku. Jestem dumny z tego, że nam się udało zrobić ten film tak, jak myśmy go zrobić chcieli. Mówił podczas gali w Teatrze Polskim Piotr Domalewski. Orłami zostali wyróżnieni też Dawid Ogrodnik i Arkadiusz Jakubik, którzy zagrali w Cichej nocy, a za najlepszą aktorkę została uznana Magdalena Boczarska za kreację w sztuce Kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Orła za osiągnięcia życia otrzymał Jerzy Sztur. A wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra w Chorzowie towarzyski mecz z Koreą Południową. To będzie drugie tegoroczne spotkanie przed Mistrzostwami Świata w Rosji. 4 dni temu podopieczni Adama Nawałki przegrali we Wrocławiu z Nigerią 0-1. Dziś kibice mają nadzieję, że Polacy pokonają rywali. Jan Kołucki. Piłkarska reprezentacja Polski nie ma zbyt długiej historii starć z Koreą Południową. Do tej pory z tą drużyną mierzyliśmy się 2 razy i ani razu nie wygraliśmy. Tym razem nie wynik będzie jednak najważniejszy, bo Polacy chcą przede wszystkim optymalnie przygotować się do mundialu w Rosji. Tak przynajmniej mówi selekcjoner Adam Nawałka. Jest to bardzo dobry okres, bardzo dobry czas na testy. Wynik jest ważny, ale przede wszystkim wartości szkoleniowe. Doskonały materiał do tego, aby świetnie przygotować się do mundialu. selekcjoner będzie więc testował swoją drużynę, a piłkarze sprawdzą, jak im się gra na zmodernizowanym Stadionie Śląskim. Ostatni raz reprezentacja Polski grała na tym legendarnym obiekcie dokładnie 3086 dni temu. Na pewno będzie chęć grania na tym stadionie, gdzie tak naprawdę ostatni raz tam zagrałem na ostatnim meczu tego stadionu, starego, nowego, więc na pewno będzie fajnie tam wrócić. Na pewno na boisku się pojawię. Mówił Robert Lewandowski, pierwszy gwizdek o 20:45. Chorzów, Jan Kałucki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu kraju zalega dość ciepła polarna morska masa powietrza. Nad północne rejony z północy Europy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, ze śniegiem, a w górach śnieg będzie padał. Wiatr słaby i umiarkowany północny, ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. 2 stopnie w Trójmieście, 3 w Suwałkach i Białymstoku, 4 w Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Lublinie, 5 w Warszawie, Poznaniu, Pile i Rzeszowie, do 6 w Szczecinie, w Gorzowie, w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Carlos Santana się z nami przywitał o poranku. Dzień dobry, panie Carlosie. 10 minut po 6. Dzień dobry także państwu. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. O, już płyną słowa między innymi w sprawie wczorajszych nagród Orłów, nagród filmowych. Cicha noc rozbiła bank, znaczy cisza nie taka cicha, napisała pani Grażyna. Ciepłe słowa dla Macieja Sztura. Ja bym jeszcze dołożył gratulacje dla pana Jerzego Sztura, który dostał nagrodę Orła za całokształt działalności. Serdeczne gratulacje. Zaczynamy poranną audycję. Co nas dzisiaj czeka do 9? Muzycznie będzie bardzo ciekawie. Już sobie tak zajrzałem. No i rzeczywiście ciekawe rzeczy przed nami. A co poza muzyką? A to wszystko opowiemy państwu za 3 minuty. Stingowy głosowo utwór. No ale po rodzinie oczywiście. 15 minut po 6. Zapraszamy do trójki. I o czym sobie porozmawiamy? O ciszy sobie porozmawiamy. Cisza na Okęciu. Port Fryderyka Chopina się wycisza na noc. U mnie bezpośrednio słychać jednak. Na przykład koleżanka z Norwegii ostatnio była, to mówi, ojej, jak słychać u ciebie w nocy te samoloty. Ale wie pani, gorzej jest latem. Latem to tak, bo to po okna pootwierane rzeczywiście. No ale port się wycisza na noc. Kto mieszka przy lotnisku, wie, co to za radość. Porozmawiam o tym po 7:40. Mówić będziemy dziś także o sprzątaniu. No bo czas najwyższy wziąć się także za to. No i chemia, niezdrowa chemia w ilościach całkiem sporych. Ja sama stosuję ocet do wielu rzeczy i uważam, że jest niezastąpiony, jeśli chodzi o usuwanie kamienia z kranów, z kabiny prysznicowej. Natomiast jeśli chcemy umyć na przykład okna, radzę go rozcieńczyć pół na pół i dodać kropelkę, dwie płynu do mycia naczyń. Taka porada krótka, jeszcze przed 6:30 więcej na ten temat i troszkę wody trzeba dodać. Może być woda z kranu. Zwykle z kranów nie leje się woda gazowana. W moim kranie tak się dzieje. No właśnie, jest tak czy tak, nie jest kwadrans po 7:00, także pytania z kosmosu. O wodzie sobie porozmawiamy, a wodzie z kranu. Doktor Tomasz Rożek zaprasza Państwa serdecznie. Tata, projekt Tata Dziś, tata w teatrze, rodzice w teatrze, a dzieci na warsztatach teatralnych. Inspicjent. Słówko, które w ogóle nic dzieciom nie mówi. To, jakie odnajdują dzieci skojarzenia, jakiś inspektor gadżet i same wymyślają, co znaczy inspicjent, a dopiero potem dowiadują się, że to jest bardzo, bardzo ważna osoba w teatrze i mam wrażenie, że potem nauczają rodziców jeszcze. Inspicjent, ważna postać, ciekawe słowo, projekt Tata 20 minut. Po 7:00, przed 7:00 jeszcze Łukasz Błąd zajrzy do kalendarza, a poza tym po 8:30 Srebrne Usta. Po raz ostatni w poranku poznamy kandydata. Zachęcamy do słuchania i zachęcamy do głosowania, bo do dziś, do północy można jeszcze głosować w naszym plebiscycie. Srebrne Usta. Yeah. trochę nagranie z epoki, prawda? 227 trójek, bo zupełnie zapomniałem, a tam Piotr Łodej siedzi i tęskni za rozmową z państwem, a poza tym ranek @polskieradio.pl, no i 71335, 21 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. To już nasza taka polska tradycja. Jak idą święta, to porządek musi być. Już teraz można zauważyć ścisk przy półkach sklepowych z detergentami, a można spróbować oszczędzić sobie chemii dla dobra wszystkich domowników, także tych chodzących z nosem przy podłodze, czyli naszych zwierzaków. Czym szorować, żeby nie zachorować? Kiedyś wyczytałam, żeby firanki były białe, to trzeba w mleku płukać. No w życiu. Ale mnie chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie, o to, żeby się na rękach nic nie robiło. To są rękawiczki. No tylko kuchnię, jak się chce dobrze wyczyścić, to niestety środki otłuszczające są niezbędne. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Redaktor Małgorzata Świgoń, poradnik domowy. Teraz się idzie w kierunku raczej tego, żeby koncentrować środki. Po to, żeby oszczędzać na transporcie, na opakowaniach. Tylko trzeba pamiętać, że rozcieńczamy albo stosujemy ich dużo mniej. Ludzie bardzo lubią zapachy, żeby wszystko pachniało. Ale ja też lubię, to niedobrze. Więc bardzo dobrze, tylko te zapachowe środki to są te środki najbardziej uczulające. Dobre kupuję, lepszej półki kupuję. Ale które to są lepsze? Mogą mieć więcej chemii te lepsze. Do szyb jest i do mycia podłóg, jest do drewna, wszystko jest. Dobrą ściągaczką. Resztę dopolerować pięknie gazetą i pięknie grać. Ojej, od razu zęby mnie bolą, jak pani mówi o gazecie. Błyszczy się i już. Ja na przykład nie mogę w rękawiczkach.